İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Merhabalar, bir iklim için programında daha beraberiz. Bugün Ömer Madra bizimle değil, Özdeş Özbay'la birlikteyiz. Bir de konuğumuz olacak, Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Murat Kapıkıran. Böylece programımıza başlıyoruz. Özdeş, istersen sen de bir merhaba de. Merhabalar, hoş geldiniz Murat Bey bu arada. Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Bugün özellikle tarımı konuşacağız biraz, kuraklığı konuşacağız. Murat Bey, bu konuyla ilgili Murat Bey'e sorularımız olacak. Ama öncelikle ben şeyle başlamak istiyorum. Murat Bey, son bir aydır özellikle ciddi bir kuraklık yaşanılıyor Anadolu'nun birçok tarafında ve bu tarımsal kuraklık olarak da nitelendirilen bir kuraklık türü olarak adlandırılıyor. Öncelikle tarımsal kuraklık nedir? Bize biraz bunu anlatabilir misiniz? Tabii. Şimdi meteorolojik kuraklık beklentisi ve gerçekliği son yıllarda artık çok yaygın bir biçimde görülmeye başladı. Zaten yaklaşık 20 yıldır uluslararası su otoriteleri dünyada ciddi bir kuraklık beklentisi içinde olduklarını ifade ediyorlardı. Bu konuyla ilgili birçok bilimsel makalede zaten yayınlandı. Ve özellikle Akdeniz, Doğu Akdeniz havzasında bunun çok ilk olarak burada başlayacağı ve daha derinlemesine hissedileceğini de birçok makale ifade ediyordu. Meteorolojik kuraklık denen şey yağmur rejimlerindeki değişiklikler. Bunu eksikliği olarak da ifade edebiliriz veya bir anda çok fazlasıyla bir yağışın inip hiçbir faydası olmadan yüzey akışlarıyla kaybolması olarak da ifade edebiliriz. Ama tarımsal kuraklık tamamıyla bu mavi su, yeşil su, gri su üçlemesinde mavi suyun yağışlar yani olduğunu düşünürsek ki öyle yani meteorolojik su anlamında mavi suyu ifade etmek gerekiyor. Onunla beraber biriken işte akarsular, göller ve akiferlerdeki sulardan bahsediyoruz. Ama yeşil su denen tamamen tarıma dönük yani toprak nemi veya bitkilerin kullandığı su olarak ifade ediliyor. Dolayısıyla özellikle son bir ayda, iki ayda hatta geçtiğimiz Eylül ayından bu yana Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde ki bu son açıklamayla 22 ilde tarımsal kuraklık ifade edildi. Beklenen normallerin tarımsal ihtiyacın çok altında olduğu ve birçok özellikle hububatla başlayan geçen Ekim ayından itibaren, Eylül-Ekim ayından itibaren hububat ekimleriyle birlikte başlayan tarımsal kuraklık çok büyük ölçüde ki beklentiler de açıklanmaya başladı. Örneğin buğdayda 20 milyon ton bir rekolte beklentisinin %10 civarında düşeceği açıklanmaya başladı. Yani 18 milyon tona ineceği ifade edildi. Çünkü hububatta filizlenme oranında çok düşüş oldu. Bunu başka bir bilim otoriteleri de şöyle açıklıyorlar. Yani %20'den daha fazla olacağını söylüyorlar hububatta rekolte düşüşünün. Yani 15-16 milyon tona ineceğini düşünüyorlar, söylüyorlar. Bunlar zaten bizim Bunlar zaten bizim ithalat kalemimizdi, değil mi? Yani buğdayda örneğin yılda 5-6 milyon ton bir ithalatımız vardı. Hububatta yine öyle ciddi miktarlarda ithalat var, bir nohut dışında benim bildiğim. Ciddi bir %30'da, özellikle mesela Akdeniz'de %30'lara, yüzde İç Anadolu'da %20, Doğu Anadolu'da yüzde yine 27,5'lara varan bir kuraklık söz konusu. Ama bundan sadece etkilenecek olan buğday ve hububat değildir sanırım. Yani ciddi ciddi bir ürün yelpazesi bu kuraklıktan etkilenecektir. Özellikle bu pandemide de çok gündeme gelen bir konu vardı, gıda güvenliği. Bu kuraklık, işte bu senenin başında İstanbul'daki barajlar dolup dolmayacak mı, buradaki 15-16 milyon insan su bulup bulamayacak mı diye bekledik. Şimdi uzun süre işte tam tarımsal verimin olması gereken, tarımsal yağışların olması gereken dönemde yağmadığını gördük. Şimdi bu gıda güvenliği konusunda ciddi endişeler var ki Birleşmiş Milletler'in son yıllarda sürekli açıkladığı raporlarda ağırlıklı gıda güvenliği yönünde. Biz de böyle bir endişe duymalı mıyız artık? Yani bu kapımızda olan bir tehlike mi? Evet, şimdi şöyle sözlerimi bağlayarak devam edeyim. Bu hububattaki filizlenme dönemi su eksikliği şu anda başak bağlama ve tane bağlama dönemindeki eksikliğe yerini bıraktı. Yani hem filizlenmede bir eksiklik var hem de başak bağlamada ve tane bağlamada bir eksiklik oluşmaya başladı. Aynı zamanda bu dönem hububatta başak bağlama dönemi iken yaş meyve sebzede de tamamen ürünün çiçekten meyveye dönüşme dönemi olduğu için veya işte salatalık, domates gibi sebzelerde de çiçek bağlama veya ürün verme dönemine geçiş olduğu için Türkiye'nin çeşitli yerlerinde farklı zamanlar olmakla beraber orada da ciddi bir etkiye sahip. Şimdi gıda güvenliği kavramını aslında bir gıda egemenliği kavramı altındaki başlık olarak düşünmek gerekiyor. Gıda egemenliği şudur. Kendine yeterli miktarda, yani Türkiye ölçeğinde, ülke ölçeğinde her bir bireyin ihtiyaç duyduğu, sağlıklı yaşayabilmesi için ihtiyaç duyduğu sağlıklı tarım ürünlerine kendisinin hakim olabilmesi ve ülke içerisinde bunun planlanarak üretilebiliyor olması, küçük ve orta ölçekli veya yoksul köylünün de buna sahip olabiliyor olmasını ifade eden, kendine yeterliliği büyük ölçüde ifade eden, ithalat bağımlılığı dışında kendi ülke kaynaklarınla toprak, su, gübre, enerji gibi kendi kaynaklarınla üretebildiğin gıdayı ifade ediyor. Tarım ürünleri ve onun işlenmiş hali gıdayı ifade ediyor. Şimdi Türkiye'de TÜİK rakamlarıyla hemen hemen bütün tarımsal ürünlerde birkaç tanesi hariç bir yeterlik sorunu var. Buğdayda örneğin ekmeğin ham maddesi, makarnanın ham maddesi tamamıyla bizim beslenmemizdeki ana kalem buğdayda, ki dünyanın birçok yerinde de öyle. Önce 97'lere, sonra 94'lere, sonra %92'lere, şimdi 89'lara, 88'lere düştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla son birkaç yıldır zaten buğday ekim planlamasında yapılan hatalar, çiftçinin desteklemelerle doğru şekilde buğdaya yönlendirilmemesi, artı sulama planı, ulusal sulama planı, su kaynaklarının doğru kullanımı planı yapılmadığı için maalesef buğdayda da bir yetersizlik sorunu, dolayısıyla bir gıda güvenliği sorunu yaşıyoruz. Dolayısıyla bir gıda egemenliği sorunu yaşıyoruz. Ülkenin %88'lere inen yeterliği birçok üründe çok fazla. Bu sadece insan temel gıdası olan buğday için düşünmeyelim. Örneğin hayvansal gıdada da meralarımızı yok ettikten sonra işte hem iklim krizi kaynaklı su krizi, kuraklık da buna etkili. Bir yandan da imar uygulamaları, yeni alanlar açma, büyükşehir yasasıyla 30 büyük ilin çevresindeki meraların veya tarım arazilerinin tahrip edilmesi imar için rant ekonomisi için kısaca doğru tahlil etmek gerekirse, bunların hepsi tamamıyla su kriziyle de alakalı ama büyük ölçüde bir yönetim problemi olarak görülüyor. Çünkü dünya su krizini önceden görüp çalışıp, biz de bunu gördük, okuyoruz ve internet gibi iletişim aracına sahibiz ki devletin yetkililerinin de bunu görmemesi için hiçbir neden yok. Bu görüldüğü andan itibaren ulusal bir su planlamasına gidilerek mutlaka kıt kaynağı olan suyun, artık zaten vaktiyle de Türkiye bir kıt kaynağı, su Türkiye'de de bir kıt kaynaktı. Çünkü 2000 metreküp yıllık kişi başına düşen suyun altındaki su miktarlarındaki Türkiye böyledir. Su fakiri olarak kabul edilir. Biz şu andaki hesaplara göre 1300 metreküpe falan düşmüş vaziyetteyiz. Bu yağış rejimiyle de, yağıştaki düşüşle de 1000'e doğru yaklaşıyoruz. Dolayısıyla bu kıt kaynakların doğru kullanımı için özellikle suyun en fazla kullanan sektör, ki suyun toplamının, kullanılabilir tatlı suyun toplamının %70'e yakını Türkiye'de tarımsal su kullanımında, yani 70-75 arası tarımsal suda kullanılıyor. İşte %17'si evselde kullanılıyor, %11'de sanayide kullanılıyor. Avrupa bunu, tarımda çok gelişmiş ülkeler bunu basınçlı su sistemlerini planlayarak, teşvik ederek, sübvanse ederek tarımdaki su kullanımını %59'lara kadar çektiler bir kısmı. Bizim de bu planlamayı yapıp özellikle akiferleri, yeraltı su kaynaklarını ve dereleri, gölleri doğru kullanmayı planlayarak oradaki ekosistemi bozmadan, oradaki gıda güvenliği problemlerine neden olmayacak şekilde suyu planlamamız gerekiyordu. Su planlaması kamu nezdinde de, devlet nezdinde de yapıldı. Aslında elimizde bir planlama da var. Çok da detaylı, güzel. Dünyada olduğu gibi akarsu bazlı, havza bazlı su planlaması yapıldı. Son dönemde bunu il bazına da çevirdik. Bu da elimizde var. Fakat maalesef ki bunun uygulaması yok. Şu anda Türkiye'de mevcut su planlamasının hiçbir alanda, hiçbir ülkenin hiçbir yerinde uygulamasına geçilmiş değil. Ki özellikle tarımsal su kullanımında bu devlet su işlerinin su dağıtımındaki işlevi, köy içinde, tarla içi su dağıtımında da çeşitli kamu iktisat teşebbüsleri mevcuttu. Ama köy hizmetleri gibi onları artık lağvettik, yok ettik. Köylerde büyük sulama ihtiyacı duyan alanlarda sulama birlikleri var. Bunları geçtiğimiz sene bir lafı çıktı. Yani kamuoyunun nabzı yoklandı. Sulama birliklerinin özelleştirilmesi gibi bir nokta tartışıldı ama büyük tepkiler alınca geri çekildi. Türkiye'de tarımsal sulamada sulama birlikleri %98, %2 de sulama kooperatifleri var. Bunları birleştirip son Katar'la yapılan anlaşmada, su yönetiminin de Katar'la yapılan anlaşmada bahsi geçtiğini gördük. Tarımsal anlamda detaylarını çok vermediler ama mesela su yolu da bahsediliyor. İşte bu Kanal İstanbul'un belki de yönetimini veya finansmanını Katar üzerinden İngilizlere yaptırmak gibi bir espri tartışıldı, konuşuldu. Bir kapalılık var. Maalesef kimse bu anlaşmaların veya bu yönetim planları ile ilgili çalışmaların ne olduğunu da çok bilmiyoruz ve tartışamıyoruz. Burada araya girmek istiyorum Murat Bey. Şimdi yani Türkiye'nin özellikle tarım ve suyla ilgili sınavının iyi olmadığının uzun yıllardır şahidiyim. Birebir gezerek de Türkiye'nin çeşitli yerlerinde buna şahitlik ettim. Maalesef su kaynaklarımızı, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarımızı tükettik neredeyse. Orta Anadolu, göller bölgesi, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'da can çekişmeyen gölümüz yok neredeyse. Yeraltı su kaynakları dibe vurmuş durumda. Birçok bölgede keza yine öyle. Ve aslında bunların altında yatan temel bir neden var. Hani bizim suyu iyi kullanmamız, suyu anlamamamızla beraber biraz tarımı da anlamamamız ve tarımı da kuralına ve doğaya uygun yapamıyor olmamızdan kaynaklanan bir şey var orada. Biz mesela son 30 yıldır, 40 yıldır en fazla su isteyen bitkileri en az yağış alan yerlerde yetiştiriyoruz. Örneğin Orta Anadolu'da yıllardır şeker pancarı yetiştiriyoruz. İşte çok su isteyen bir bitki ama Türkiye'nin de en az yağış alan havzası gibi. Şimdi artık görüyoruz ki bu işin şakası yok. Yani bu gıda krizinden tutun, gıda konusundaki enflasyona kadar. Şimdi pandemi nedeniyle birçok ülke işte buğdayını da satmak istemiyor, gıdasını da satmak istemiyor. Satarsa da fiyatlar çok yükseliyor ve bu içeride tüketiciye yansıyacak ciddi bir miktarda fiyatlar yine artacak. Gıda enflasyonu diye bir şeyden bahsediliyor. Bu saatten sonra şimdi bizim ne yapmamız lazım? Yani bu işi nasıl toparlarız? Çünkü çok uzun yıllardır hem su konusunda hem tarım konusunda ciddi hatalar yapıyoruz. Bu hatalardan bugün dönelim desek bunun sonuçlarını ne zaman alırız? Alabilir miyiz? Biraz da bu konuları bize anlatırsanız süremiz de zaten giderek azalıyor. Evet, şimdi yıllardır söylüyoruz ve dünyadaki bir gerçeklik de bu. Artık tarımda çok iyi durumda olan ülkeler, dış satımları çok yüksek olan ülkeler bu işi planlı yapıyorlar. Yani bizim artık tarımda bir üretim planlamasına geçme zorunluluğumuz var. Çok açık ve net bir biçimde bu artık görülüyor. Bir kere akarsu bazlı tarımsal üretim planlamasını yapmak zorundayız biz. Su kaynaklarımızın verimli ve Akarsu, pardon Murat Bey araya giriyorum. evet. Akarsu bazlı plandan kastınız ne? Çünkü bizim akan suyumuz kalmadı aşağı yukarı. Hepsi barajlarla mı Şöyle kesildi? bütün dünyada tarım planlaması yapılırken akarsu bazlı planlama yapılır. Yani havza bazlı planlama denen şey budur. Bir Ha, havza bazında. Anladım. evet, bir akarsuyun etrafındaki bütün havza o akarsuyu besler veya gölü besler ki her gölün de bir besleyeni olan akarsu vardır zaten. O akarsu genellikle aynı iklim kuşağı içerisindedir ve oradaki ürün deseni o iklime göre seçildiğinde ve o akarsu ile de desteklendiğinde, sulandığında orada doğru tarım yapmış olursunuz. Şimdi bunu yapabilmek için suyun bir kere verimli ve dengeli, tasarruflu kullanılması için basınçlı su sistemlerine geçmek gerekir. Bakın Türkiye'de 8,5 milyon hektar civarında sulanabilir arazimiz var ama bunun daha 6 milyonuna yakınını sulayabiliyoruz. Bir de bir Diğerini sulamak. parantez açayım Murat Bey bu söylediğinizi. Gerçekten bunu çok samimi söylüyorum. Türkiye'de akan su yok. Yani hepsinin önünü barajlarla kesmiş durumdayız. Örneğin Burdur Gölü en hızlı kuruyan göllerimizden bir tanesi. Eskiden 10-11 tane akarsu akardı göle. Şimdi bir tanesi akmıyor. Tuz Gölü. Bir sürü akarsu akardı. Bir tanesi akmıyor. Türkiye'nin her yerinde aşağı yukarı böyle. Küçük mikro dereler bile HES'ler ve barajlar nedeniyle öldürülmüş su sistemleri artık. Bunu nasıl başaracağız? Türkiye'de 3 tane Van Gölü büyüklüğünde, hatta su miktarı olarak da Marmara Denizi büyüklüğünde suyu son 15 yılda kaybettik. Doğru. 700'e yakın akarsuya da göleti kaybettik. İşte bu tamamen sadece iklim değişikliğiyle alakalı değil, su yönetimiyle de alakalı. Mutlaka önce iklim değişikliğini ortadan kaldıracak kararları da almak lazım. Bu karbon salınımı konusuyla ilgili kararları da almak lazım. Türkiye'nin bu anlaşmalara imzalarını atması lazım. Artık gereklerini yerine getirmesi lazım. Çünkü kıt kaynağı sahibiz. Ama bizdeki tercih nedir? Bizdeki tercih ithalatla hem piyasayı, fiyatları hem yeterlik sorununu ithalatla çözmek. Hem enflasyonu ithalatla çözmek. Yani tarımsal üretimin yeterliğin planlanmasını Tarım Bakanlığı mı yapar? Merkez Bankası mı, Ekonomi Bakanlığı mı yapar? El insaf yani. Dünyanın hiçbir yerinde Tarım Bakanlığı dışında bir kurum bu alana çok fazlasıyla karışmaz. Sadece finansal açıdan, desteklemeler açısından Hazine Maliye Bakanlıkları Tarım Bakanlıklarına destek verirler. Böyle çalışır. Ama maalesef bizde Tarım Bakanlığı dışındaki bütün unsurlar, bütün bakanlıklar gıda fiyatlarına, tarımın planlanmasına, su için yapılacak yatırımların finansmanına söz sahibi oldukları için ihtiyaçlar belirlenerek vermeleri gereken parayı ya da işi vermezler. Sadece belirlerler. Yani Tarım Bakanlığı dışında onlar belirliyorlar. Ama biz de bir kere suyun doğru planlanması, suyun korunması, tarımın planlanması. Bakın bu da akarsu bazlı, biraz önce bahsettiğim havza bazlı planlamayı doğru dürüst yapıp, ki yapılmış planlama çalışmaları da var, bunu uygulayıp. Ama bunu nerede uygulayacaksınız? Bunu mutlaka örgütlenmiş bir çiftçilikle uygulayabilirsiniz. Dünyanın her yerinde çiftçilik, Hollanda'da Proton diye bir örgüt var. 300 bin üretici üye. Neredeyse bakanlık personelinden daha fazla Proton'un kendi personeli var. Çünkü planlama yapıyorlar, satın alma yapıyorlar, hastalık takibi yapıyorlar, hasat takibi yapıyorlar, rekolte analizleri yapıyorlar, istatistik birimleri var, koruma kontrol daireleri var. Var da var. Hepsi de birbirinden özel. Kimse demiyor ki bu başkanın tarlası, buradan hastalık çıkarmayalım veya bunun fiyatını daha fazla alalım falan demiyor. Birbirinden özel çalışan bir sistem oturtmuş vaziyetteler. Yani çiftçinin mutlaka örgütlenmesi gerekiyor. Tarım Bakanlığı'nın görevi şudur. Çiftçiye eğitim yayın programları vermek, onlardan gelecek planlama taleplerine, destekleme taleplerine plana alıp onları ulusal planın içine yerleştirip buna göre desteklerde bulunmak. Bakın dünyada 3 yıl, 5 yıl, 7 yıl önce tarımsal destekler açıklanır ki bu destekler ürün üretim seçiminde hangi tarımsal ürünü üretmek istediğinizde kararınızda çok etkili. Sonuna geldik bu arada. Evet, dolayısıyla bizde maalesef açıklanıyor, 2 yıl içinde ödeniyor. Yani üretimden önce falan da ödenmiyor bu destekler. Ben şunu öneriyorum, şunu söylüyorum. Bir kere tarımsal üretim planlaması havza bazlı olarak yapılmalı. Su planı mutlaka yapılıp bütün bileşenleri örgütlenmeli. Böylece uygulanmalı. Basınçlı su sistemlerini küçük ve orta ölçekli, buna gücü yetmeyen çiftçilere sübvanse ederek vermeliyiz. Aksi takdirde gıda yeterliğimiz, gıda güvenliğimiz ve gıda egemenliğimizi yine küresel güçlerden, büyük uluslararası gıda devlerinden temin etmek ve fiyatlarımızı böyle oluşturmak zorunda kaldığımız için halka da pahalı gıda yedirmek zorunda kalacağız diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. Konuşacak çok konu var ama bu zaman içerisinde belki ancak sonraki programlarda. Evet. Çok teşekkürler Murat Bey. Sizi tekrar herhalde ben çok teşekkür yakın ediyorum. Zamanda. İyi yayınlar diliyorum size. Sağ olun. Göreceğiz. Görüşmek üzere. Sağ olun. Hoşça kalın. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay.